Credința oarbă și credința rațională. A avea credință înseamnă a păstra în inimă certitudinea luminoasă a lui Dumnezeu, o certitudine care transcende sfera credinței religioase, permițând inimii să se odihnească într-o energie constantă de realizare divină a personalității. A dobândi credința înseamnă a atinge posibilitatea de a nu mai afirma, eu cred, ci mai degrabă de a afirma, eu știu, cu toate valorile rațiunii atinse de lumina sentimentului. Mângâietorul de spiritul Immanuel, Francisco Candido Xavier. La unele persoane, credința pare a fi născută, este suficientă doar o scânteie pentru a o dezvolta. Această facilitate în asimilarea adevărurilor spirituale este un semn clar al progresului anterior. La altele, dimpotrivă, acest adevăr urs pătrundă doar cu greu, semn numai puțin evident al unei naturi înapoiate. Primii au crezut și au înțeles deja. De aceea, atunci când revin la viață, aduc cu ei intuiția cunoașteri, educația lor este deja completă. Ceilalți trebuie să învețe totul, așadar educația lor urmează să fie realizată. Și nu există nicio îndoială că va fi dusă la bun sfârșit, căci dacă nu o vor completa în această existență, o vor face în următoarea. Actul de a crede în ceva necesită atât sentiment, cât și rațiune, pentru ca sufletul să și poată construi propria credință. Prin urmare, aceasta are nevoie de un fundament solid, iar edificarea cere o înțelegere deplină în ce se crede. Nu este suficientă doar a vedea, e nevoie să înțelegi prin intermediul sentimentului și experiențelor vieții. Așa cum se cunoaște până acum, din punct de vedere religios, credința constă în acceptarea anumitor dogme pe care le constituie diferitele religii. În acest sens, credința poate fi oarbă sau rațională. Credința oarbă reprezintă acceptarea unor afirmații bizare, fără o analiză minuțioasă, ceea ce conduce inevitabil la absurd. Se admite astfel atât adevărul, cât și falsul. Dogma credinței oarbe este tocmai cea care, în prezent, produce cel mai mare număr de increduli, deoarece încearcă să se impună omului, cerându-i să abdice de la unele dintre cele mai valoroase prerogative ale sale, rațiune și liberul arbitru. Împotriva acestei credințe se răzvrătește, în primul rând, incredulul și se poate spune, pe bună dreptate, că adevărata credință nu poate fi impusă, fiindcă nu admite dovezi, lasă un gol în spirit, unde naște îndoiala. În schimb, credința rațională se întemeiază pe fapte, la fel de mult ca și pe logică, și nu lasă loc nici celei mai mici umbre de îndoială. Persoana crede pentru că este sigură, și este sigură pentru că a înțeles. Fiecare îndoială care se naște într-un suflet plin de bunăvoință, care nu se grăbește să emită judecăți a priori și care nu caută răul, ci adevărul, devin, pentru rațiune, un element benefic și, pentru suflet, o etapă pe drumul inteligenței și al inimii către lumina sublimă a credinței. De aceea, credința rațională nu cedează. Numai credința care poate privi rațiunea în față, în toate epocile umanității este inebranlabilă. Spiritismul conduce la acest rezultat, motiv pentru care triumfă asupra incredulității. Tabane Bianca, Societatea Spiritistă Română.